Dai, bueno, al principio en el contrato, bueno, en la serie de quitado, pero espero si te queda nada, están. Pero va que su. Ona iritsi bitartean ez dakit inoiz seguro aske genetiko zaren, edo espainolez zerbait asmatuko duten barruan gordetzeko, baina, bueno, ongi pasatu da, zorte duki dugu eta kalean elitu gara. Bai, bai, bueno, handik riko telesatxara nautea, jendarme simulaturik, edo egazkinean sartuta hola, baina bai, gero bila Madridera iritsi eta txakurrek esaten dizuten ean, bueno, junta itezke, ba, hor nola haiteko sentzazio hori azaldu ezin da, ez? Mm-hmm. Ba, bai, libre zara zelia lagunak, neska laguna berre ikusiko dituzu, eta libre dean, ba, sentzazio gazi gozoa, ba, bat itxerako lagunak barruan editu dela, eta bueno, ba, horrek bakarrik adierazten du gauza bat, ez? Aurrera jarraitu beharra dagoela, eta Euskal Herria eta beste peso guztiak askatu arte, ba, borrokan jarraitu erregula. Hemendik gutxira iritsiko zara errotxapeara, ez dakit kontatu dizuten errotxapea azken urte hauetan asko aldatu dela, zer espero duzu aurkitzea? Ba, ez dakit, di joan nintzenean, ba, hori planak eginak ziren, baina behendik gauza gutxi zegoen aldatuta, ez da gira da, bai. Kontatu diaten dana eraberritu dutela, argazkiak ere ikusi dituz, baina kostatzen da imaginatzea, izan ere kale berriak egin dituzte, lehen ziren kaleak mapatik guarratu egin dituzte, orduan, ba, ikusiko dugu. Nik espero duguna da, betiko hau zu borrokalaria eta elkartasun zalea aurkitzea eta betiko borrokalako grina agogoa aurkitzea. Mm-hmm. Hori da. Bai, lehen aipatu duzu, batzuk barruan geratzen direla, azken hilabete hauetan, azken urteetan, Euskal Preso Politikoen aurkako jazarpena areagotu egindala, eta ala eta guztiz ere, kolektiboa tinko mantentzen da. Zuk uste duzu, borrokak berak, merezi duela? Jakina, baietz. Borroka da Euskal Herria eta Euskal biztanleria askatuko duen bakarra, eta bide horretatik jarraitu behar dugu, badakigu borroka latza izango dela, gogorrak, erorketak egongo direla, txiloketak, torturak, baina, bueno, badakigu ere bidaiaren bukaeran tunelaren bestaldean askatasuna dagoela, eta merezi du, mendoski merezi duela, eta horrela jarraitu behar dago, hortaz ez dago zalantzarik, kolektiboa fuerte dago, tinko dago, eutxiko dio, eutxi garzaion guztia eutxiko dio, eta kanpoan ere gauza bera egin behar dugu. Ba, Abel, mila esker, disfrutatu egun honetaz, eta ongi etorria. Bale, mila esker zuei, eta bezalkara beroat.